Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Transowy rytm, zaskakujące sprzężone gitary, Yola Tango, utwór Sinatra Drive Breakdown, otwierający ostatni album Amerykanów, This Stupid World. Zostaniemy za oceanem na niezwykłym koncercie Roseland, Beth Gibbons i Portishead. pulsujące, delikatne dźwięki, trochę spokojniej. Aphex Twin. Thank you. on my skin and it feels good. Happy, clean, like tomorrow is already better and today is good. Thank you. Underworld, progresywna elektronika, mroczna melancholia, lekki bas wywołujący napięcie i hipnotyczny wokal, techno w najlepszym wykonaniu. Album Strawberry Hotel pojawił się pod koniec października, brytyjscy artyści mają rację. Płyty słuchajmy od początku, to jak podróż, nie zmieniajmy kolejności. O miano płyty roku angielskiej sceny elektronicznej może się ubiegać drugi album Jamiego XX in Waves. Zachwyca utwór Daffodil. It all started one summer night in London. A couple years back, it was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is... Nad albumem In Waves Jamie XX pracował 4 lata, wyszedł 9 lat po debiutanckiej płycie. Jest dopracowany w każdym szczególe. Słyszymy Northern Soul, Disco, Garage, Acid House, Techno, Hip-Hop czy Funk. Liczę, że podobnie będzie z LCD Sound System. 7 lat temu wydali ostatni album studyjny American Dream, który graliśmy na początku. Nowojorczycy pracują nad nową, piątą płytą. Robią to w przerwach między koncertami. Jak mówi lider James Murphy, nie wiadomo kiedy skończą. Przedsmak tego, co dostaniemy, X-Ray Eyes. I've got eyes that can see inside. I can see right through your disguise. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brytyjczycy Stung wydali nowy singiel Deep Underneath, zapowiadający styczniowy album. Płyta ma być zaskakująca, dziwna i nieprzewidywalna. Delight you now, you are as the sea. Time.

Surowy wokal i ostre, ale melodyjne gitary. Punkowo-grunge'owa grupa Monarchies z Brighton. Znad kanału angielskiego przenieśmy się na alternatywną scenę środkowej Anglii. Do Nothing z Nottingham. Everything is fine the way it is. We all agreed upon the format. Hannah's in the city running wild. Every sucker's hanging on some feedback. Stab me while I'm eating. I indicate but miss the turning anyway. We're headed for a breakthrough. I only did it 'cause God told me to. Zagramy jeszcze jeden utwór australijskich punków Emil and the Sniffers. We can tackle all the ties in the sea. Do It, Do It z elementami ska, Emil and the Sniffers. Kanał angielski. Zbliża się czwarta, już jest Paweł Turski. Słyszymy się za dwa tygodnie. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy za te dwie godziny. Na koniec About Today, The National. Today you were far away, and I didn't ask you why. Could I say I was far away? He just walked away. And I just watched you could I say? How close am I to losing you? I'm not afraid to die.